تاکیدی حکم کئی تاسو تا پبارد اولاد ستاسو کی دا پارد نارینا پا مثل دے حصے دا دو زنانا ہوں دے اغا نارینا بے کلا زامن علونا بئی او کلا با زامن لونا نینو رورا خور بئی نیواز لور او زوی مراد ندے لزکری مثل حظ الانسیین نو کلا با میراث چلے رورا خور اخلی او کلا با لورا زامن اخلی نو لورا زامن مقدم دی ضرورو نا فَإِن كُنَّ نِسَاءً کچریوی دا لونا وارثان نساء خزی زیاد دا دونا دو لونا وی یا دا دونا زیاد زیاد بیا ارسم رچی وی نشتے اغی دا پارا دو حصے دا اغمال چی دے پریخی دی او کوی دا لور یوا نشتے دے لور دا پارا نیما حصہ نو دا باقی بسوک آخری یو لور پاتشوا نیو حصہ دا تمام جائیداد کا زمکہ دا کا کارخانہ دا کا مکان دے کا دکان دے کا نقد پیسی دی او کا ساروی دی او کا پکور کی فرنیچر دے او سامان دے خود دا غمری ملکیت ہو نو دا ہر سنا پورا نیو بدے یو لور نو دا باقی بسوک آخری دا با عصبات آخری لکا دا مری رونا بئی نو رونا بے آخری زامن خوبا نہیں کہنا یوا لور دا رسول اللہ فرمائی کہ الحق الفرائض بی اہلها فما بقی فہو لی اولا رجل ذکر بخاری و مسلم حصے ذوی الفروض تا او حصے دے حصے خامدان تا ارسوائے چکمی اللہ مقرر کری دی لکہ دلور دی میں حصہ مقرر کر اچھ دلوناوی یا دون زیادی دو حصے مقرر کری دا اورا سوائے او اغا چے پاتے شوی وی دا حصونا لگا دلتا نیم ورک لورتا نا باقی نیم پاتے شکنا نفا والی اولا رجلن ذکرن دا با دا قریب ترین نارینا تا ورکای چکم مڑی دا قریب ترین نارینا ہی عصبہ دا نارینا نا وی بیا پا عصبہ دو کہ قسمونا دیا غطا علم میراث کے اجدہ کوا خودی کی دا یو شرط دے چھ ذوی الفروضی یو کا عصباتی چھ اغا مسلمان بھی نو علا بدا میراس آخری لیکن چھ رسول اللہ فرمائی چھ لا یرث المسلم الکافر ولل کافر المسلم مسلمان دا کافر میراس نشی آغستے و کافر دا مسلمان میراس نشی آغستے کاغ زامن بھی ہو کہ لونا بھی ہو کہ رونا بھی ہو کہ زویل فروزی ہو کہ آسباتی ہو کہ زویل ارحامی خود کافر بھی نو میراس آگے تن رس جو سڑے مسلمان دے زوے قادیانے شو یا زوے مسلمان دے پلار قادیانے شو یا بل مذہب اختیار کو خدا قادیانن کی چیزو خطرہ پر پاکستان کی زیادہ دادا نا قادیانے شو یا بل مذہب اختیار کو نہ میراث نشی آرست اگر کہ زوئے دے خویو پیسہ و تن رس او اگر کہ دے دے خپل زوئی پلار دے پلار تا خو حصہ دا دے خویو پیسہ نرس نصب لا اعتبار دے خو علا چی دن بدل شوئے نئی او چی عقیدہ و مذہب بدل شی بیا مذہب لا اعتبار نشت بیا دن لا اعتبار بیا نصب لا اعتبار نشت چی عقیدہ و مذہب بدل شی نو نصب لا اعتبار نشت دارنگے یو بل صورتم دے دے میراس نہ محروم کے دو چگر کے زوئے بھی خو میراس نشی آغستے یا پلار بھی امی نشی آغستے کہ رسول اللہ فرمائی لا یا رسول قاتلو قاتل میراس نشی آغستے زوئے او لگید پلار ملکو نو ددو یو پیسہ نرسی نور زامن باخلی ددیس نرسی اوکا زامن دا آغا سڑی نو دقا یو زوئے او پلار ملکو نو ام با دا دا دا پلار دا میراس با اغا دا غی پلار رون آخلی گرور نئی نتر با آخلی لری وارثان با آخلی دے محروم علی او که پلارو لگی زوی ملکو نو دا زوی پا مال کی خود پلار حصہ اشتا کنا اللہ مقرر کری دا یو پیسہ نہ رسی. قاتل دا میراث نہ محروم دے. او کہ مذہب و عقیدہ بدل شوا کافر شو نو ام میراث نہ رسی. تا تمہ حدیث بیان کرل جی رسول اللہ فرمائی لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. دا بخاری مسلم کے دا حدیث تے کتاب الفرائض کے. او بل حدیث کے وی لا یرث القاتل لا یرث دا سنن ترمذی او سنن نسائی او سنن ابو داؤد کے دا حدیث اگرچہ بخاری مسلم کے نشتا لیکن ترمذی او نسائی ابو داؤد کے. لا یرث القاتل لا یرث خود قاتل نہیں او مسلمانی نبیا یو لور پاتشوا نو دا نیم و ددیوی او نیم و داغی مری درور بئی اکرور نہیں درویرون بئی اکرویرون ام نہیں نبیا بدتری کتر نہیں لتر دزامون بئی اکر پل سما پیڑے کی جا دری یو تر انہا غلب ورکا خود کم قریب ترینی لعولا رجلن زکر او شتے دا مور پلار دا دا پارا مور پلار دا مڑی دا پارا دا ہر یو دا پارا دا دوارو نش بگم ایسا دا اغی مال نا چی دی مڑی پریخی وی کچری وی دا دا اولادو نو چی اولادی وی نو قریب ترین اولاد نو میراث اصل با بیا اولاد ترسی خو مور پلار ار یو تا بشپگم اشپگم حصہ دا سر ورکی او باقی با دموری زامن لون آخر او که نوی دا حق دا پار اولاد او وارث وی دا دی مری مور پلار دا آغی دا پلار او مور نا قریب تا سوک نشتا نو دا مور دا پار درم آئی سدا او باقی دو حصے تولی دا پلار دی لکه چاگا عصبہ دا او مور عصبہ ندا زوی الفروض ندا نو دا آغا حصہ دا مور زلگا زیادہ شو زگا چی دا موری اولاد نیستا او طول میراث اس پلار آخری نو چی مور تم لگا حصہ زیادہ ہو رس نو دا مور حصہ دا شفگمی نا دریم شو او باقی بات مال خو طول دا پلار او پا آغا بل صورت کی چی اولاد موجودی نو اصل وارثان اولاد دی التا مور پلار اصل وارثان ندی زگا چی اولاد قریب دی و میراث کی اولاد نزدی دے دا مور پلار خدا کے رشتہ خود مور پلار سے رشتہ دے نو اللہ محروم ساتلی ندی وی شپگم احسا مور لور کا و شپگم احسا پلار لور کا لگا چا اصل وارثان خواہ ندی خدا قرابت توجہ نے لگا حصہ مقرر کرلا اصل وارثان خواہ اولاد دے اولاد خوشتہ دے او کا اولاد نہیں نو اصل وارثان دا مور پلار دے نو مور تا درہم ایسا دا و دا پلار تا باقی طول مال دے او کوی من بعد وصیت یوسی بها او دین پس ده پورا کولو ده وصیت نا چه کری وی ده وصیت او یا پس ده پورا کولو ده قرض نا کچری وی. پا قرآن شریف کے ده دین ذکر ده وصیت نرست ده لیکن احادیث نا معلومی گی چه ده قرضہ ده وصیت نمخ کے ده نوال با قرضہ پورا کئی اور پسی با وصیت پورا کرے اور دا وصیت ببارہ کی دا ہدایات دی کہ درے میں سے نزیات وصیت منظور نہ دے الا دا چا وارثان راضی شی اگر دمرا وصیت کرے ہو چی دا اگر دا کل جائیداد منگا حساب ہو کو دا درے میں سے نزیات ہو نو اگر زیات با وارثان تقسیمی اگر کی دا وصیت کرے دے میں پورا کی گی بنا دا دا کم زینا معلومہ شو مگا دا منگ دا احادیثو نا معلومہ کردہ ذکر چی شرح دا قرآن احادیث لاران ستاسو زامن ستاسو نہ پوئے گے تاسو چی کم یو دلین دیر نیزدی دیتا ستا پا نہ پرسولو کی او دا فرشوی حکم دید اللہ دا جانبنا او یا فرشوی حسیری مقرشوی حسیری دا اللہ دا جانبنا اللہ پاک دے پوئی دن کے و حکمت والا نو اے من اے دا مو اے چی دا حصہ والی کم شوا دا والی زیادہ شوا دا زیادہ کمیں اللہ کردے واغ پی خب ہوئی او شتے تاسو دا پارا نیم دا اغی مال چی پریخی وی خزو استاسو کچرے نوی دی خزو دا پارا اولادو دی خاون ناو که دا مخکنی خاون ناو

چکٹول با دا مسجد پہال کے جمع کیے گئے، کسامعین وی او کا مستقل داخلہ چاکری وی، او یورز با انتظار کوم کہ پدی اعلان عمل چاہو نکو نبیا با بہر لو سپیکر بند کم دقا دا دن لو سپیکر بئی او دا زناناو دا اوریدو بئی، بہر لو سپیکر لگولو تا دم رضیات حاجتم زنگانم ذکر چی پلار کم کسان تیری گی نو حقا اوریدے نشی او نپی پوی دیشی او نیدے نیدے کورنو کے ایک سوک وگ اگ دین پوی دیشی، خو خیر اغیب مدرسی تا دے رازی کشوق وی نو زنانو مدرسی تا دے زنانا رازی، بیا با بہر لو سپیکر بند کم او صرف دن نبا استعمالوں او کپا اعلان عمل اکو نبیا با بہرم بند نکم کسوک زنانا پکور کیوی او مدرسی تا رات لے نشی او فیدہ حاصلی نو کلگا فیدہ ماغی تورسی نو خدا او کنی دا لگا فیدہ با قربان کم او دن نبا لوٹ فکر وی او بہر بنی بل علاج منگ سر نشتا، ذکر چه نازمین تاسو تاوی نو دا آغی خبر نمانے اویل خطاستوینا جگر خو آغی کولے نشی نو علاج بیا بل ما سر پاتے ندے سوا دے دے دا سہیدہ چه یخنی دا، لیکن دا یخنی زمان دا ٹولو کی گی یواز استاسو خو ندا گرم سادر تاو سر موجودی دی نو حقیق انتظام دن نکے نئی تو بہر میدان وے نو بہر با انتظام کرے ہو لوڈ سپیکر بار خو لگی دے نشی ٹول سسٹم دلتا دے اور دیر نور کی کیناستلا رو فیدہ من نئی الٹا سڑے پریشان نشی، نو کا سبق لر آغلی ہے او زما تقریر او دا قرآن دا درس تاسو تا فیدہ من خکاری او زان دا دی محتاج گنائیں نو پدی اعلان با عمل کوئی او که نکوئی نو دیم اعلان با نکوم صرف یورس پس با لوڈ سپیکر بہار بن کم او دن نا لوڈ سپیکر بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، داد سورہ النساء احکام کے یو بل حکم دے چہ تعلق اید زنانہ اسر دے واللاتی او اغ خزی یاتین الفاحشتا چی دی راتلل او کی پکار دا بے حیائی باندی یعنی زنا او کی دا خز استا سونا، نو گواہان او غارے پا حقی باندی سلور کسان من کم استا سونا، استشهاد طلب الشہادت چی مقدمہ پیخشی نو گواہان ہوگا رہے چی چا دعویٰ کرے دا چی دا زنا کرے دا اگے دعویٰ کہ ان کی نا گواہان ہوگا رہے، فستشہدو پس گواہان طلب کہے علیہن نا پدی خضو باندے سلور کسان منکم ستاسون یعنی من رجالکم ستاسو دا آزاد سلونا پا حدودو کے دخل و گوائی نہ قبلی گی، لِرِّجَالِكُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَحْرَارِكُمْ نصب الرایا کے نصب الرایا فی احادیث الہدایہ دا جمال الدین زیلعی کتاب دے او دا حدیث و کتاب دے بدی کی دے ابن شہاب زہری قول نقل شوے دے کہ مضت سنت من رسول اللہ والخلیفتین من بعده اللہ تقبل شہادت النساء فی الحدود دا رسول اللہ او دا اغین آباد دا دوارو خلیفگانو پا زمانہ کے دا قانون او رواج جاری ہو دا طریقہ جاری ہوا چھ پا حدود او قصاص کے دا خضو گواہی نہ قبلی گی دا خضو گواہی قبلی گی پا مالی معاملاتو کے یا پا مالی لین دین کے یا پا باز نور امورو کے پا حدودو کے نہ قبلی گی او دلتہم اربعتم منکم راغلے دے او اربعتن عدادو کی چدا حرف تانیس موجودی نو مذکر مرادی او چا حرف تانیس حذف شی نو مؤنث مرادی کلام دا عربو کی طریقہ دادا استعمال دی پا عربے کی دا سکی نو اربعتن دا تائی تانیسی نو معلومی گی چا سلور سڑی من کم ستا سنا یعنی دا مسلمانانو نا من کم مانا من المسلمین دا کافر گوائی مسلمان خلاف نہ قبلی کی او دا سلور گواہان بچی شمدید گواہی ورکئی چی منگ پدی بدکارے پستر گولی دلی دی او کدا گواہی ورکی چی منگ دا سڑے او خزا پیو کمرہ کے لی دلی دی یا پیو زے کے لی دلی دی او دا اونوئی چی منگ پدی فعل او پدی کار بدکارے لی دلی دی ندا گواہی بنا قبلی دا گواہی و نقب دی او کہ حدنا بچ شی نو بچ دی شی حکم دا دی دا سی سلور گواہان چی شمدید خو چی بیعنی ہی ور تگوری چی دا زنا اکڑی وی دا خو ملاوی دل عملا گران دی نو عملا بدا حد علا جاری کی گی چی اگا اقرارو کی گی او دا رسول اللہ پا زمانہ کی دا زنا سمرہ حدود جاری شوی دی دا دا اقرار پا ذریعہ جاری شوی دی چہ ہوئی پا خپلا اقرار کرے ہو چہ منگ بنی حد جاری شی چہ منگ دا آخرت دا عذاب نخلاص شو اقرار کرے لیکن ناممکنہ ہونا دا امکان خوش دے چہ اوئی نی نذکری ہو کو کملاو نشی جو ماما محد جاری نہیں پس کا گواہی اکیدہ سلور کسان سلور سڑی نبیا پا اغوق کی سزا سل دورے یا سنگسارول نو بلکہ دے آیت نزول پا وقت کی سزا دعوی پاول سر کے کہ فام سے کو ہننا بندے کہ دا خزے پا کورونوں کے یعنی کو اخبل کورونوں کے قید کہے او بار خزی پا پردہ کی ضرورت لپارا وطیشی خودی تا بدا وطو اجازت نور کرو دا بکور کے قید او نوری خزی خو قید ندی خود آجت پیخشی نزی بارا اور آجت نہیں نوسی کی کور کے او دا بقید دی در حقی پوری چی یتوفاہن الموتو چی واخلی دے خزو لرا مرگ یعنی مریشی او یا اگر زئی اللہ پاک دت مقرر کی اللہ جدید پارا سبیلا بلا لارا دا وطلو دا کورنا یعنی بلا سزا نو اگر نوے سزا راغلا نو بیا بدا دا سزا وکور کے دا قیدولو بختمشی نو بیا بدا کور نوزی اگر بلا سزا بولا ورکی او که بلا سزا ناز راغلی نو نو دی قید دا پارا وقت مقرر کرے اللہ پاک نو یو کال قید بئی یا با اس کال قیدی کی دیشی چی پدوے مرض مرشی کی دیشی چی کلونا تیر شی تا حکم ثانی جدی سزا دادا تا حکم ثانی حتی یتوفاہن الموتو او یجعل اللہ لہن سبیلا انتا حکم ثانی

نو دا ډیر جرم دی. نو دا هغی دا پار اصل دوری دی او بیا رجم دی سنگسارا کول دی پکانو بے وحی تر هغی پوری چی ساتی ہو جی پہ عبرتناک طریقہ پہ ازیتناک طریقہ بنی بے وجنی نور سزا مرگ دے خدا موت سزا پدی رجم پہ شکل کے بے ورک او اصل دوری دی. دی صورت کے ہم دا امام ابو حنیفہ او دا باز نور ائمہو اختلاف رائے راغلی دا. امام ابو حنیفہ وی چلا سل درو ذکر دا رجم سرج پدی حدیث کے راغلے دے دا تعذیر دے. او دلیل دا امام سیب دا دے کہ بازی زانیانو زنا کرے دا او آغا سنگسار شوی دی او سل دوری وطا ندی وحلی شوی لکا معز اسلمی لسد سنگسارے سزا ورکڑے وا سل دوری نو وحلے چول سل دوری اوئی او دیاغین بعد بیا سنگسار کی نہ بغیر سل درو دو وحلو نہ بغیر سنگسار کرے نو کدا حد وے نو دا حد دا ساکتول اختیار کو ہی چاہتا نشت. او دلتا باز زانیانو تا رسول اللہ دا سل درو سزا دا رجم سرا ورکڑی دا او بازو لئی ندا ورکڑی نو دا دلی خبر قرینہ شوا چدا تعذیر دے او حد ندے. لیکن زمان باز نور امامان محققین فقہا مجتہدین اغی دا رائی نلری اغی دا رائی لری چی نسل دوری ہم دا حد حصہ دا نو اغا خو اختلاف دے لیکن دیکھ اتفاق دے چی شادی شدہ وی نو سنگسارول دی سزائی مرگ دا دکانو دوشتو پا شکل دی نو اغا سبیل رستو بیارا رہے نو اس دا ام سکوہننا فی البیوت حکم نشتا دا منسوخ شوے دے. اس دا جنا سزا قیدول ندی و یا سل دوری دی او یا سنگسارول دی قید او جیل اسو یا پخپل کور کی قیدول یا پا جیل کی قیدول دا سزا اس دا جناکار دا پارا نشتا منسوخ شوے دا. واللزانی او اغد و کسان یا تیانی ها چه اکی دا بے حیائی ستا سنا نفع آزو هما پس سزا ورکے دے دوارو تا دا تو سوک دی. محققین مفسرین وائی تول نا محققین مفسرین وائی چه دلتا زانی او زانیہ مراد دی لواتت مراد پدیزے کے ندے لواتت حرام دے قطعی حرام دے او سزائی والا ہمشتا اغا نور آیات و احادیثوں کے بیان شویدہ دلتا دا اغیسر اشارہ اغیتا ندا محققین مفسرین ولی اغد و کسان یعنی زنا کا ان کے سرے او زنا کا ان کے خزا مراد دا چی اغیدہ پی حیائی اکی نو اغیلہ سزا ورکے سزا کما دا نو دا خزی دا پارا خمخ کی اخو دل چفا امسی کوہن فی البیوت قیدے کئے او دا سلو دا پارا اول سر کے سزا مقرر شوی نوا نو آغا دا قاضی پا ثواب دیدو چی سا مناسب گنے آغا زانی لهم سزا ورکے او دا زانی سزا خوی خودلی وا چی قید بیتے خوکچ کلا بلا سزا مقرر شوا نو بیا آغا دا سری او دا خزی دوارو دا پارا یوا سزا مقرر شوا خدا خدا اغی وقت آیت دے چی کم وقت کی دا رجم و دا سل درو سزا لا راغلی نوا نو پا دغا وقت کی دی دوارو لا سزا ورکے سور کئی نو دیو خوی او خودو لا چی قید اول دی او دا بلی ندا خودلی نو دا نخودل دی دلیل دی چی سم مناسب گنے اغلا سزا ورکے او رجم او سل دوری خلا راغلی نوی جکل راغلی نو دوارو دا پارو دا قیو سزا دا باتشو دیواتت دا غی زان لحکم دے و زان لبحث دے دا موقع دا غی نظر. امام ابو حنیفہ وائی چی دا لیواتت سزا قرآن و حدیث کی مقرر ندر حد ندر تعذیر دے قاضی لیواتت کون کے لیواتت کون کی تا دا تعذیر پتور دا مرگ سزا ہمبر کولشی چی مرے کئے او بیا مرد دا پارا یو خاص عبرتناک طریقہ ہم مقرر رو لیشی چی دا برا نراغور زوے چی پری طریقہ ملکے یا یو دیوال پی راغور زوے یو دیرے پی راغور زوے چې دا هغه د لاندې راشي او دفن شي په خوره کې خښ شي، او یا په بله طریقه سوا د دغه طریقو نه دا سزا هم که قاضی مناسب گنی نو ورکولی شی. که هغه جرم مجرم دیر شدید مجرمو او عادی مجرمو او د شدید سزا نه بغیر دین خلق منی که دینش لابوت، او کجاس بلا سزا مناسب گنی دا کورو ناغ دی ورکی خود تعذیر دے. او امام احمد ابن حنبل وی چه لیواتت حکم دا زنا دے، او د زنا حکم هو تعیز دکو ندقه حکم د لیواتت، که شادی شده وی نو سنسار وی با، او که شادی شده نی او لیواتت یو کو نداو بیاسل دوری و حل کی گی. داد امام احمد نقطه نظر در تا بیانو ما، لیکن راجح د امام ابو حنیفه قول ده خود دی آیت تعلق د لیواتت را نشته، داتا تا اسی مسئله ما زمنن بیان کرد. واللزانی او آغا دو کسان، یعنی زانی او زانیا، زناکار سڑے او زناکار خزا، یاتیانها یفعلانها، چدا بے حیائی اوکی نو منکم ستاسونا چی مسلمانانی فآزو ہما، نو سزاور کے دے دوارو تا خزلا دا قید سزاور کے، او سلیلہ چی اسا مناسب گنے اغور کے خودلے نو، لیکن رسل بیا دوارو تا او خودل را، دوارو دا پارے او خودل را. فَإِن تَابَا پس کدی توبہ ہوئی اس طرح وَأَصْلَحَا وَإِصْلَاحِ اُقُدَ اخْبَ الْعَمَلْ نُفَعَارِضُ عَنْهُمَا مَخْوَارَوِ دَاغِينَا او بیا سزا مورکوئے. اللہ پاک دے توبہ قبل ان کے او مہربان. خود دی تفصیل دا دے سوچ کوا خبری تا، یو چی دعوت زنا پہ اشوا گرفتار کریشو، قاضی تا پیش کریشو، قاضی پا مخ کے شرعی ثبوت سرا دا بدکاری ثابت اشوا، یا پا اقرار سرا یا پا سلور و گواہانو سرا ثابت اشوا، عدالت تا پیش شو او جرم پی پا گواہانو یا پا اقرار شرعی ثبوت ثابت اشوا، او بیا دی وی چی منگ توبہ و باسو او آئندہ بدا جرم نکو خمنگل سزا مرا کوئے، نو دی وقتی دنیا سزا نماف کی گی. او آخرت کی خو اللہ تعالی کافر دا توبہ و باسینوں میں قبلی، نو او خود اللہ کار دے، خود دنیا کی جکو ما سزا مقرر دا او ابتلا کی دعویٰ چے قید بے گئی او سلیل و سمناسب سزا ور کئے، اور آخر کی بیادا سزا دا قیامت پوری اس مقرر دا کہ پیو صورت کے سل دوری دی و بل صورت کے سنسارول دی دا بولے ورکی اگر کی توبہ اوباسی. نو دا دی آیت بیا سمانا دا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَآرِزُ، دا پا اغا صورت دے چلا گرفتار شوی ندی، لا پہ چا دعویٰ ندر کرے، قاضی دا پیش شوی ندی، جرم پہ ثابت شوی ندر، او دی قاضی تا دی پیش کی دونا مخ کی بدی بانی دعوی کولونا قبل گرفتار دو دی نیولونا مخ کی توبہ تائب شو او دی کلی خلق طول پی پو اشو چدا اس نیکان دی پرزگار خلق دی غلطے کے پخواشوے وی خوش دی صالحین اصلاح اکرلا، نبیہ بدا غزور جرم پا نتیجہ کی با پی دعویٰ نہ کرے، گرفتارے نمخ کے چی اصلاح اکردا بس معاف دی دنیا سزا بمنور کے، او دا گرفتارول نباد او دا ثبوت نباد کبیا اصلاح دا نفس کئی دنیا دا سزا نخلاصی دی. دا تفصیل دا نور و دلائل و پرانا کے میں در تھا حکوم. انما توبتو اس دا توبی ذکر راغی نا توبہ ستا وی، انما توبتو علی اللہ للذین یعملون السوء، بے شک توبہ قبل اول پا اللہ پاک بندے دا اغا چادا پارا دے چی گناہ اکی پا ناپو ہے سرا، یعنی پا غلبی دا نفس سرا، دا ناپو ہے نمراد لا علمی نظر پا دے زیکی، ذکر سریتا پتہ نہیں ہے گناہ اکی نواح سرا گناہ نظر پا ناپو ہے سرا، یعنی دا غلبی دا نفس دا وجنا، نفس پی غالب شوے ہو نو د نفس دی غلبی تم جہالت وئی نور سره علم نہ کړی دی خود جہالت نو مراد پدی آیت کی دا غلبہ نفسانیت نا. او بیا دی را اگرزی من قریب نجدے دا خپل گنانا او اقرارو کی او آئندہ عزمو کی جبیا بے نکو او که بندہ حق زائی کریوی نو آغتا حق و رسائی او یا تی معافی و غاری او که آغا نئی نو وارثانو تا و رسائی من قریب نجدے نو دا کسان چی دی توجہ کئی پر رحمت سر اللہ پا دی مندے دا لفظی مانا کوما مطلب ادارے چی اللہ توبہ قبل لئی توجہ کئی پر رحمت سر ذکر چی توبہ خو رجوع تا وی رجوع کئی اللہ دی تا پر رحمت سر انہیں توجہ کئی پر رحمت سر ما یعنی توبہ قبل لئی دمن قریبن نس مراد دے نو دمن قریبن دا لغت پا لحاظ سر خمانگ معنا متعین کو لے نشو دا لغت پا لحاظ خود قریب ضد دا بعید دے بعید لرے یا قریب نجلے او نجلے خو امر اضافی دے لکہ یو کال نجلے دے دو کال ہونا دو کال نجلے دی دے لسو کال ہونا دا نجلے نسو مراد دے و لغت ہم اصلا حل کی گی نا اگر مجمل دا خبر من قریب نجلے دنی دے سو مطلب دے نو مطلب آغا دے چکم با حدیث کے بیان شوئے دے چا عبداللہ ابن عمر وائی چا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغرغر اللہ دا بندہ توبہ قبلی ترسو چے سائی مریر راغلے نئی او ترسو چے دا غرغری حالت تا رسیدلے نئی دا نزع حالت تا و دا زنکدن حالت تا چی پا دغا وقت انسان تا دا خپل اخروی انجام پا داگا شی اگر چی سائی بمرے کے ان خطر لاوتے ندے لا سا اخلی خو غرغرہ دے او دیتا حالت دا باسم وی چی دی وقت دیر سختی وی باس سختے تا وی او دیتا حالت دا یاسم وی ذکر چی یاس نا امیدے تا وی او چسا مرے تراشی نو بیا دا اغی مریض دا جون نا خلق نا امید شی او دے پا خفل ام دا خفل جون نا امید شی بظاہر اسباب پا لحاظ سرا امید دا جندی باتے کے دو نہیں ہے باقی اللہ پاک خمری ام جندی کری حالت الیاس و تا ام وی حالت الباس ام وی نو پا حالت الیاس کے چسرے دا جون نا امید شی او خفل انجام بر تخکارا شی ملک الموت کوئی نی او ددو انجام چی سدے دعوتم پا داغ وقت اخکارا شی اگر کسا الہ مرے کے غری گی دی وقت کی توبہ نہ قبلی نہ دا کفر و دا شرک نہ او نہ دا گناہ نا. بس داغ سے بھی توبی ممری ہو کہ قیامت کی اللہ سے کریا بکر نہ من قریب نہ مراد نہ دے جزن قدن دا حالت پوری او دا غرغری دا حالت پوری اللہ پاک توبہ قبلی دا مراد دے غرغری نمخ کی ولیست توبتو او ندے نشترے توبہ انہیں نقبلی توبہ اللہ پاک نشترے توبہ انہیں نقبلی کی توبہ للذین دا اغی کسانو چی گناہونا کئی تردی چی سوق کے حاضر شی یو تن تا دینا مرگ چی اغا تا تا ما حدیث کی وضاحتو کچھ غرغرہ دا نو دے پا دے وقت کی وئی چی انی تبت الانا ذرا اگر زدم اس او ندا اغی کسانو دا پارا چی مری او دی کافرانی دا کسان چی دی تیار کردے منگ دی دا پارا عذاب درنات دا خو منس کی دا توبی خبر راغلی وا نے توبی ضابطہ بیان کرا کہ ضابطہ دا توبی دا دا کہ دا غرغرے نہ مخ کی مخ کی قبلی گی غرغرے پہال کی نہ قبلی گی دا فرعون توبہ ذکر نو قبول شوی کہ دا جن نا امید شوی او او دریا پچپو کے راگیرو او خپل انجام لی دلے او او دا دا بچ کی دو بظاہر امید نو او دا خپل جن نا امید شوی او دا حالت دا یاسو حالت دا غرغریو ندی وقتی اغا اوی چی ما ایمان روڑے دے لیکن اغا تا اوی لیشو چی آل آنا اس ایمان روڑی اس کو نقب لی او دا یونس علیہ السلام قوم بنی دا یونس علیہ السلام دا تلو نرستو عذاب راغلے ہو او دیر سخت عذاب راغلے ہو دیر ہیبتناک او دہشتناک عذاب راغلے ہو او دید مرگ یرا پیدا شوے ہو کہ بس مرو لیکن سائی مرے للا راغلے نو غرغری حالت نو ذکر کے تفاسیروں کے روایاتوں کے راضی جدی ٹول خلق را جمع کرل پیو میدان کی جرازے پشری کا اللہ تعالی حکم دا حالت کو خلق پہ غرغرہ کے نشی کو دے کہ خلق بسے گردی جی راؤ دے پیو دے کے دعا کہو غرغرہ کے غزے نے خوزے دے نشی یا خود بدن نسا وطلے خوب مرے کے نخطے مرے کے نخطے نو آغید سختے پہ حالت کی کہ یر پہ راغ لنو ایمان روڑو نو دے یر پہ حالت کی سرے ایمان روڑی نو قبلی لکہ دے بنی اسرائیلو بنی غر اچت شو یر پہ راغ لچ مرو دا غر را غرزی خو ما غصائی مرے دا راغ لنو غر غرہ نو خو یر دا مرگ وا نو آغی وعدہ اکل لچ منگ با فتورات عمل کرو نو اللہ غر لرے کرو توبہ دیو کے قبول شو یا زلزلہ کل شروع شی اپا زلزلہ کی دا ار سڑی یر راغلہ چو اس مرم تبا کے گم یا سیلاب راغلے دیو را گر شوے دی یا کل اورو لگی او دا سڑی سالا مرے دا راغلے نئی خود اور تینا چاپی رہی او سخت یر او پا دہشت کی زلزلی حالت کی ہم ہو سیلاب حالت کی ہم ہو نور دین مصیبتوں دنیا کے راضی کی نا کیا آگا وقت کی سڑے دیر زیاد اجری یا دریاب کی جہاز کے روان دے کشتے کے روان دے او التا دا غرق دو یر راغلا سائی مرے دا راغلے ندے خود کشتے دا ہوڑے دو یر راغلا ندا سی وقت کی توبہ اللہ قبلی بلکہ دا یر راولی دے دا پارا چلے اجری کی او سڑے نرم شیئے توبہ او باسے کچھ غرغری حالت نہ رسی کہ اسباب و ظاہریوں پر لحاظ داغت جندی پاتے کے دو امید نہیں اور دنور صورتوں کے اسرے دخپل بچ کے دو امید خوبی کنا کہ زلزلہ دا اور سیلاب دے اور دے لیکن امید دے کہ بچ شم بالکل نا امید شو اسرے لا نہیں یعنی دل ہے نقوم یونس بنی اغا حالت تاری شوے ہو کہ غرغری حال نہ ہو خو دیر سخت ہیبتناک عذاب ہو او پہ ہیبتناک عذاب کی راگیر شوی ہو لیکن غرغری حالت نو نو پدا سے حالت کے چھے عرصوں کی ایمان روڑی نو اللہ قبلی دا خصوصیت دا قوم یونس نہ دے صحیح تحقیق دار اگر کہ دیبنی جریر رائے دادا چھے دا خصوصیت دا قوم یونس دے پدا سے حال کے اللہ دے بل قوم توبہ نہ قبول کرے سوا دا قوم یونس نہ ابن جریر او امام بغوی معالم التنزیل والا او ابن جریر تفسیر ابن جریر والا او امام بغوی معالم التنزیل والا لاغی رائے دادا کہ پدا سے حال کہ اللہ دا بل قوم توبہ ندا قبول کرے او دا قوم یونس توبہ قبول کرے وا او دا دا قوم یونس خصوصیت دے او اللہ چا سخوخی آغا کئی نو دی ایمان قبول کو دا نور نو قبول کرے او دا دی خصوصیت دے دا رائے دا ابن جریر او دا بغوی دا چتا تا میں بیان کرا استاد علم دا پارا ورنہ دا رائے صحیح ندا دا قرآن دا آیات و سرا مناسبت نخری دا قوم یونس مبارک کے جکم آیات دی اغی آیاتو پا تفسیر کے جکم روایات دی اغه روایت نه معلومیږي چې غرغری حالت ته نور رسیدلی خو سخت هیبتناک او دهشتناک عذاب پر راغلی. نو توبه کا بدا سی وخت کې فرعون قبول کړې وې نو هم به قبول کړې و. خو فرعون خو په اغه حال کې قبول کو چې هغه د غرغری حالت نه قبول نه کو. اقام یونس په هغه وخت کې توبه وایستله چې هغه د دهشتناک او هیبتناک حالت خو لیکن بالکل د غرغری حالت لا راغلی نه. نو دا خصوصیت د قوم یونس نه دی، هر قوم توبه قبلی تر سوچ غرغره راغلی نه. او تا ته ما حدیث پیش دری آیت پر تشریح کی اور قوم یونس خو سے مثال میں پیش کو استاد پوی را ورنو دا غی خزان لا بحث په خپل وخت کې را په خپل غیر را روان. اے ایمان والو، حلال نہ دے تاسو دا پارا چی تاسو وارثان شے دا خزو کرہن پزور. وارثان نہ دا میراث، دا مال اغا میراث مراد نہ دے پدیزے کی، مالکان شے دا خزو پزور. دریشان نزول پا بخاری شریف کی او پا ابن جریر کی دا نقل شوے دے چا عبداللہ ابن عباس وئی چی سرے با مرشو نو دا حقی مری وارثان با دا آغا دا کنلی حق داران گنلیشو. نو یا بے زانسرا نکاو ترلا لکر وندار پاتیشو، نو زانسرا بے نکاو ترلا، او یا بے بلل پا نکاو ورکرا، او یا بے دقا سی ناستاو او نبے پخپلا وسرا نکاو کھو او نئے بلتا ورکولا دقا سی با ناستا. او دا اغی مری دا وارثانو دا اجازت او دا خوخی نا بغیر چا نکاو سرکولیم نشوا جگر جوڑی دلا، اغی دا زمان میراث دے، دا زمان حق دے، زمان ضرور کنڈا دا، یا بیزی چالا ورکو ما یا پا خپلا پی نکا ترم. او پا جاہلیت کی خود پلار دا خزی سر بیم نکا کولا، چی دا دا مور خوبا نوا خود پلار خزا بوا میرا نی مور بوا، جاہلانو خدا آغی سر بم نکاہ کرو رہا یا بے بلہ ورکو رہا یا پا خوالا نکاہ کرو رہا، زمان در پلار خضا دا، زمان میراس دے، یا زمان در رور خضا دا، یا زمان در تر خضا دا. نو اللہ آیت نازل کو چی خضی دے چا میراس ندے، دے چا جائزات ندے، دے چا ملکیت ندے. آغی که دے شریعت خلاف کار روائی کئی نو وارثان منے کولی شی، عام مسلمانان ہم منے کولی شی که غلط کار کئی، او که شریعت مطابق کار کئی او نکاح تڑی، او نکاح خو حلال دے حرام خو ندے. صدانه چی کنڈا دا او دا با ولا نکاح نکی دا با دا شرم خبر دا، دا خو دا جہالت خبر دا، دا خو حلال کار نتی منی کولی نشی. او آغا باوی زمان درور خبر دا، دا با یا زب اخبلا با نکاح خلم یا بلتا ورکوم یا ودقا سناس تایی، او کبھی اجازی نکاح ہو کل لکنن پا پختنوں کی، پختنوں کیوں دا جہالت دے پا قبائلوں کی پا علاقوں کی پا بازوں کی، جی درور خضا پاتے شوا یا دتر خضا پاتے شوا او احغا بغیر دا غی وارث دا تپوس اجازت نا بغیر یوزے نکاح ہو کو نا مرگو نا پی کوئی، ایلا خود زمان زمان تابیز دی دا زمان حق ہو او تابی تپوسا نکاح ہو کرا، دا ظلم دے. کا خپلا نکاح کئی او درسا شریعت کی جائزی نہ ہمو کا خو علا چاہا پتا خوشا لئی حضور پی نکاح نشی تب دا جیداد نے دا زمکہ نظر. یا ایوہ اللذین آمنو، اے ایمان والو، حلال نہ دیتا سو دا پارا چی دا خضو وارثان شے یعنی دا خضو مالکان شے کرہن پزور، او ممنی کوئے دا خضی می ساروے دا خضی پا خپل نکاح کی چی ساتل نگوارے چی حاصل کے باز دا اغی مہر نا چی تاسو والا ورکلی طلاقوے نا او ساتے امنا او بندی ساتے چی دا مجبور شی او مہر علا واپس رکی نبیا با طلاق ورکل دخل قروا دا خطا تما مخی دخلی پا موضوع خم فصل تقریر کرے اغی یاد لرا اگر چه خضا جدائی غاری او دلتا تجدائی غواری خود مہر دا پاری طلاقینا دا گناہ دا الا ان یاتینا مگر پا وقت چی اوکی اغی کار دا بے حیائی چخکارا بے حیائی وی نو بیا چی دا آغا بے حیائی کو ما سزا دا ناغا بولا ورکوئی او جون تے روی دا خضو سرا بالمعروف خی طریقی سرا او کتاسو نخو خوائی دا خضی پا نکا دی آغست دا خو بیا دی خوخ ندا نو فعصا ان تک رہو شیئن پس نجدی دا چی نخو خوی تاسو یو شی او گرزولی وی اللہ تا دا پارا پاقی کی خیر کثیر او که ارادہ کوی دا بدلولو نیوی خزی پا زید بلی خزی کی چی دی لطلاقو ما بلا راولو ما نو اول خدا طریقہ سی ندا طلاق خشی ندا خو که خام خواه کئی نو مہر بولا پورا ور کئی که اراده کوئی دا بدلولو دا یوی خزی پا زید بلی خزی کی او حال دائی چه ورکڑی وی تاسو یوی تنی دین قنتارن دیر مال پا مہر کی قنتارن منا مالن کسیرن نو پس تاسو ما اخلی دا آغی نسشے آیا اخلی تاسو دا مہر بہتانن پا دروغ پوری کولو سرا او پخکارا گناہ سرا بہتانی ورطا ولی ہوئی دا ذکر ہوئی چی دی خزینہ چی مہر واخلی او طلاقے کی نو کلی کی بدا مشہور شی چی دا خزا بدکارا وا او ذکر جی خاون کہ مہر واپس واغستو پری خود اللہ کنی اسے مہر واپس آغستل جائز نو دو واغستو نو دا خضب بدکارا ہو او حال دا چاگا بدکارا بنے نو دا مہر آغستل پری خود دا گویا پا خلقو کیا خضب بدنام اول دی نو پا حکم دا بہتان کے دے او سنگا اخ لیتا سو دا مہر او حال دا دے چی نجدی شیوی دی با قد افزا نیزدی شوی ہے باز استاسونا دا باز ہوتا او آغست کے والی خضو استاسونا کلکا وعدہ کلکا وعدہ آغست داوا چی تا جی مہر پا وقت کی نکاح پا وقت کی وئی چی پا بدل دا دمرا مہر کی ما قبول کرے دا نو دا وعدہ نشوا او سے نور کے مہر او تنگے او تنگے چی دا مہر واپس ور کی نو دا گناہ دا او لوی اخکارا گناہ دا او وعدہ خلافی دا تاویلی ہو چھے بدل دا دمرا مہر کی میں قبولہ کرے دا نو چھے بدل دا دمرا مہر کی دا قبولہ کرے وا خود علیہ وعدہ وا چھے دمرا مہر باور کوم دا نو سے نور کئی نو وعدہ خلافی شو را امام ابو حنیفہ فرمائی چھے کم نہ کم مہر 10 روپے دی یو درہم درینی میں معاشی وی سپین زر نوی صحابیوں کا او دے امام ابو حنیفہ دلیل دا دے کہ پس سنن دار قطنی کے حدیث دے سنن دا دار قطنی کے جابر ابن عبداللہ راوی دے کہ رسول اللہ فرمائی لا صداق اقل من عشرت من عشرت دراہم لس رپون کم مہر نشتا دا رسول اللہ ویلی اگرچہ دی حدیث پا سند کے یو ضعیف راوی راغلے دے کہ نمی مبشر بن عبید دے لیکن دی پا تائید کے نو روایات و شواہد ہم دی نو دی پا بنیاد بنے امام ابو حنیفہ دا رائے قائم اکرا کہ کم نہ کم مہر 10 روپے دے او زیاد نفارا بل اجماع حد نشتا او دا چھ مشہور شوئے دا چھ یو کم 50 روپے شری مہر دے دا بے بنیاد خبر ادا دریس بنیاد نشتا اور امام مالک رحمہ اللہ اغم زمان امام دے دا اغر آئے دادا کہ ربع دینار یوی اشرفی سلورم حصہ یو اشرفی 10 روپے دی نو گویا دا دی صدرم حصہ کم نہ کم مہر بہی دین دی کم نہیں. رسدہ پاس دو روپے شوئے دو نیمی روپے شوئے اندازہ تھا یو دینار سلرم حصہ کہ دینم کم ہی ناغا معمولی شہر ہے. امام مالک کوئی چی پاغی پا بدل کے نکاح نسی کی گی دمرا شیخ پکار دے چی آغا سن سمالیت خدا غیبی چی کم از کم ربع دینار ہوئی. او زمان بل امام امام شافعی او بل امام امام احمد ابن حنبل دا دو عظیم امامان دا مسلمانانو دی او آغا نور دو ہم دیر عظیم دی. دی دو تحقیق دار ہے کہ دا مہر دا کم از کم ہم حد نشتے اور دا زیاد نزیاد حد ہم شریعت مقرر کرے نزی نہ دس روپے حد دے اور نہ ربع دینار دے کہ پسشی باندی خضا و خاون راضی شی اور پس باندی داغی فیصلہ ہوش کہ یوا گتوا معمولی دی یوی روپے دو روپو گتوا یا یو جوڑا جامع ہوا خود چی پس راضی شی چی کم از کم مالیت پکے ہوگا نا خو حد پکے نشتے نہ دس روپے او نہ دینار او نہ دیو دینار ایک پٹا چار حصہ عقل دا عقل مقدار اور حد نشت. خودی باب کے راجح دے امام ابو حنیفہ قول دے چی کم نہ کم دس روپے خو پکار نہ ہم معمولی زیاد نہ زیاد حد نشت. نو نکاح سمرہ آسان دے فاتشو ولیمہ ولیمہ سنت دا رسول اللہ کرے دا صحابہ کرے دا او دا رسول اللہ وینا آمدا چی ولیمہ کوئے عبد الرحمن بن عوف وعدہ کرے ہو نو رسول اللہ اوی چی اولیم ولو بشاتن ولیمہ ہو کا اگر کی بیزئی رسی مثال سو کوئی اگر کی دیری دیکھا جی بیزا دیر ہے اور سو کوئی پاغ وقت یو بیزا معمولی شے ہو یعنی اگر کی لکھ شے ہو دو کے ہر مطلب چی دیدی حدیثی خو مطلب دا زمان دا دے چی ولیمہ ہو کا رسول اللہ دا ہوئے سنت خو اگا ولیمہ دا طاقت مطابق قجوری راغون کی اور جمع دوستان راغون کی او آغیز دا قجوری ورکی جدا اخرے دام ولیمہ یو بیزا حلالا کی او پاغی بانی سے دوڑے پخا کی او لسل تنجمع کی او آغیل ورکی دام ولیمہ کر گلال کی او پاغی بانی دو دوری تون دوڑے پخا کی نور طاقت دی نئی او آغا اخبر سے دوستان قریب راغون کی آغیل ورکی کی دی دام ولیمہ او که زرگونه روپے لگئی دا هم روا دی بشرطی چه حلالی وی او دا طاقت نزیات نئی دو قیده شو او درم قید چه نمائش دپاره نئی دا دری قیود یاد لرا دا احادیثو خلاصه دا اسرافم نئی طاقت نزیات نئی حلال وی حرام نئی نمائش نہیں بلکہ سنت ادا کول غرض ہے. نہ دوستان راغون کی مل مستوب ہو کی دا خیرات نہ دے دا مل مستوب دے دا مالدارم خوڑیشی اور غریبم خوڑیشی زکات نہ دے خیراتم نہ دے دا مل مستوب دے ضیافت دے اور ضیافت سڑے پہ خوشحالے کی کئی خوشحالی پہ راشی نہ مل مستوب کئی نہ مل مہ مالدارم یا غریبم خو یواز مالدارو لے ورکی او غریب کستا دوستی امنا ورکی دا غیر رسول اللہ مضمت کرے دے او چه فخر او دا نمائش تا پارا کئی نو هم بحادیث کی دا غیر منع راغ دے گا نو اغا خیال بساتی او باقی او سلے دے چه اغا دا لکونو مالک دے نو که اغا پا دوڑے بانی 15,000 روپے مولا گئی نو عام سلی دا پارا با اغا لگا دا 100 روپو مرائی یا دا 100 روپو مرائی بھئی اب اسراف نہیں غریب دا پارا خوب اصراف ہی لیکن 15,000 روپے خود دیر شہر ہے اور بعض خلق لکونہ لگئی پیس پتا غبہ دے نا کروڑ پتیانی نا حقیقت خوجو لکا دو لکا عبدا سی لکا جی زر او دزر روپے. شریعت حد نہ دے مقرر کرے, خدا قید یہ قید ہے کہ اسراف و تبذیر نہیں, حلال بھی نمائش نہیں. دے قیود دلان دے دا توفیق مطابق ولیمہ کولی شی, نو ولیمہ بنے لس روپے ہم لگی دے شی اور لس زر ہم لگی دے شی, نو بیا آسان شو ولیمہ ما آسان شو. او ولیمہ سنت دا فرضم ندا, دا چا ولیمہ مونا کرلا او دا ولیمہ ڈوڑے پا یو روپے پی مونا لگولا, نو نکاح تا پیسے نقصان نرسی کہ نکاح جو ناجائز بھئی ہو دا خضاو پی حرام اچھو نا سی ہو سنت طریقہ وا تا ادا نکرلا غلطی دی اکرلا سنت طریقہ وا دا کول پکا دے خوکر دی ادا نکرلا نا پا نکاح ساسر نپری ہو نکاح دا پارا ولیمہ شرط ندے بی ولیمہ ام نکاح کی خو ولیمہ سنت نا او غم آسان نو نکاح چ سمرا آسان دے پہ اسلام کی, وادو چ سمرا آسان دے پہ اسلام کی, دمرا پہ یو مذہب کی آسان دے. نو نکاح آسان کری دا او زنا گرانا کری دا او سخت سزائے والا مقرر کری دا کہ خلق دینا بچ سی جی ٹولو نہ گران کار وت زنائی سزائی دیرا سخت تھا. او التا حدود مقرر کری او دا بدکارے نے دا بدکول دا پارا دا پردی حکم کرے دے کہ سڑی او خزب گڈ ورڈ نہ کینی دا ٹولی والے لگو لینی چی دا گناہ نہ بچ سی چی دا گناہ گران سی خلق ہوتا چی لاری بندی سی کہ دا خدے نے نہیں یری کہ ہم چی بے قادر نہیں دا سے لاری بندی شید زنا اگر گرانا کری دا سخت کری دا اگر بیام چاہو کرے نو سزائیم سخت دا. لیکن نکاح حلال دے نو دا سے آسان کری دے چی دین زیاد آسان تیار نور نشی رات او کدا نن کا خلق و گران کری دے نو دا خلق و گران کری دے ازو خود اسلام تبلیغ کوم دے دے کی دا قرآن آیت تشریح کوم دا عوام و رواج خبر خونکوم عوام و خواقی دے را گرانا کری دا مجھے گرانا کرے دن اخبل زان تے تکلیف رسولے دے اسلام خو آسان دے خود اسلام طریقہ دی پریخ دے. وكيف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم او نکاح مکوے دا اغی خذو سرا چھ نکاح کڑی وی اغی سرا ستاسو پلارانو من النساء دا خذو من النساء بیان دا ما دے الا ما قد سلف مگر اغا نکاحونا چھ مخ کی شوی دی نو پاغی با گناہگار نئے ذکر جا وقت کی حرام شوی نو میرا نے مور سرا نکاح با اغی کولا دد مور با نوا خود پلار خزا با وا نو چه پلار بے مر شو نو دی با داغی سرم نکاح کوا نو دری آیت نزول نمخی کچا کری وی نو اللہ حرام کرے لانو نو آوخی گناہگار با نئی آئندہ با نکاو او که دری آیت نزول پا وقت کی دی پلار خزا پا نکاح کوا نو پریدی بے جدا کئی انہو دا نکاح کول دا پلار دا خزی سرا چی دا خود دا مور پشانی کان فاحشا دا بی حیائی دا عقلا و مقتا او دا نفرت کار دے شرعا و ساء سبیلا او ناکار کار دے و عرف کے ہم بشر کی چاگا صحیح عرفی حرامی شوی دی پتاسو بنی میں دستاسو چی دشان پیدا شوی ہے او لون استاسو او خوین دستاسو او تروران استاسو دپلار خوین دی و خالاتکم او ماسیگان استاسو د مور خویندې، د مور خویندو ته خالات وایي چې واحد خاله ده، خاله د مور خور، او عما د پلار خور ته وایي. او زموږ پښتو کې دواړو ته ترورانې وایي، خو دې کې فرق دی، دا دواړه حرامې، نکاح ورسره حرام. و بنات الاخی، او حرامې شوي دي په تاسو باندې لوڼه د رور ریرې، و بنات الاخت، او لونه د خور خورزی، و امهاتکم اللاتی ارضانکم، او حرام شوی دی پتاسو بنی مهندی ستاسو اغا مهندی چه تی ورکڑی بی تاسو تا خواغ تی یو گوٹی یا که دری گوٹا بی یا که لس گوٹا یا که پینز گوٹا بی، خو پا شرط دی چه خیٹی تی تلی بی، خواب پا دی سریقه باندی چه اغا سینه معشوم پا خلی که دور کری وی، یا معشوم پا خپلا دا سینه بانی خلی ایخی وی، او گوٹ تیر شوی وی لگ بیا که دیر، او یا چه دی پا لوخی که دا سینه پای لشلی وی، او معشوم تی خو بانی سکولی وی، حکم داغیم دا بسی کلا کلا دا سیم که دیشی، نو حکم داغیم دا سی اردوانکم چه تیور کری، نو رضائی مین دی چه تی دی اس کی ندادا سشوا ستا دا نسبی مور پشانتے دی و حرمت دا نکاح کی، او دارنگی پا عدب و احترام ان پکا دی. و اخواتکم من الرضوات، ہاں پا میراس کی دا مور پشانی ندر، چه مور شوان رو میراس خوشای دا مور اخلی یا مور دا زوی اخلی، پا نور و احکام کی دا مور پشانی ندر، خود دا نکاح پا حرمت کی دا تیور کون کی دا پا حکم دا مور کی دا. او دلتا خود نکاح مسئلہ شروع دا. و اخواتکم من الرضوات، او حرام شوی دی پتاسو بانی خویند استاسو دا وجی دا تیرو دلونا، دا وجی دا تیرو دلونا، او دا وجی دا پیس کلونا. سمطلب مطلب واضح دی چی دی یوی خزی دی یوی زنانا چی دی مور ندا پردی زنانا دا، خو یوی جنی دا آغی پی اس کل، نو دا آغی رضائی مور ورطوئی چی دا کمی زنانا دی جنی پی اس کلی دی، دا آغا زنانا پا زامنو بانی دا جنی حرام شوا. اگر چی نسبی خوری ندا خو دا رضائی خوری شوا. سوچ کوئی خبر ہوتا دا اغی زنانا دا خیتی نا چی کم علکان پیدا شوی دی، خواہ دا دغی خواون نا چی دا کم خواون نا دا پیو، او که دا مخکنی خواون نا که کنڈا شوی وا، خو چی دا دی خزی دا خیتی نا کم زامن پیدا شوی دی، دا هر یو ناری نا چی مخکنی خواون نای که اسنی نای آغا دا دی جنے رونا شوی نکا روا. که دی جنه نا پا عمر کی مشران دیو که کشران دیو، که رستو پیدا شوی دیو که مخی پیدا شوی دیو، که دی خواهن ندیو که مخی خواهن ندی، خود دی خزی نا پیدا شوی زامن دی چلی کمی خزی دی جنه تی رودل دی، نو دا اغی طول زامن دی روان شو. او دا دی اغی علکانو دا خور شو، نو رضای خوین دی حرام. دارنگی یو الک دی یوی خزی پی اس کن، نو دا خزا دی الک مور شوا، اگر چی دی دا اغن پیدا ندی خو رضائی دی تی دی وجن مور شوا، نو دی خزی نا چی کم جنکی پیدا شی دی خواون ناو که مخکنی خواون نا، اگر دی الک خویند شوی دا مراد دے، چی دا خویندی شو غائرون شو کنے خبرہ یوش. او چی الک و جنے دوارو پیس کلی وی نبیا خو جو خام خادا رو رو خورش، بیا خو رضائی رو رو خورش دائی مور. دلتا خلق تپوس کئی کہ دی الگ دی جنہیں سرا پیس کے لیو دا سرا تکے دی تو چا کھولے دے خدے خدے دی سرس کی او کہ دی نہ بغیر مخ کس کی او کہ رستو اس کی او کہ یوز اس کی پا دی بانی پا مسئلہ اثر نپریوزی خوچ دی دی خزی پائی کم الگ کے لیو جدی جنہیں جب پیدا کی دونے مخ کس کے لیے ہو دار اللہ پیدا شوے نوا چلے چار رشتہ گواری دار اللہ پیدا شوے نوا فرض کر دی نمخ کی ددی جنہیں د مور بھائی یو الگس کے لیے او دا جنہیں لس کا درس تو پیدا شوا نہ ام پدی حرام آ گا ذکر چدا دد د مور نہ پیدا شوے گا دانا چی دی سرا اس کے لیے دا یو خزوا او دی جنی لیم تے ورکو دی الک لیم ورکو نو علب رو رو خور گردی که بل بلی اسکلی وی نو همی رو رو خور دی اکا یوزے اسکلی وی نو همی رو رو خور دی یوزے و غیر یوزے و انساسر نپریو دی ہاں دی الک بل رو رو دے چی اغا دی خزی پای ندی اسکلی او دای نسبی مورم ندی دن پیدا ام ندی پیدا این بے خود مور شوکن او پای ام ندی اسکلی نو نئی دا نسب مور دا او نئی دا پیو مور دا نسب مور ذکر ندا چی دا آغی نا پیدا شوی ندی او دا پیو مور ذکر ندا چی دا آغا پیدس کلی ندی نو آغا اجنبی خزا دا البتا دیدی الگ بل یو رور دے چی آغا رور دیدی خزی پیس کلی ہو نو دا دی خزی لونا پا دی پیس کن کی بنی حرام شو او دا دی پیس کن کی پا رور با دی حرام نشو نکا حرام نشو چی دای مور ندا نو آقای خور سنگا شو دا نن سبی مور دا و ندا پیو مور دا نو دا آقا لونا دا خویندی ندی نو اخواتو کمی نردات حکم پی صادق ندی اخ کارا خبر دا بعد خلط نسی جنجال جوڑ کی کہ پائی ور سرس کے لیے نو دینا اگا لا جنجال جوڑ کی دے سو ایدہ سرے ور سرس تو ہوئی خدا اگا کمی خزی پائیس کے لیے دا غلون استا پائن دی دی او استا رور دی خزی پائی ندی اس کے لیے نو دا اگا خوائن دی ندی استا پائن دی دی او نسبی مور خدا نا دینا کہ نسبی مور نا موری وے نو بیاو دا غلون با دا دیا رور چی خور دن دا بل رور بام خور وا نہ نسبی خدا نہ خدا رضا دا وجہ نہ امور گرزی اور رضائی مور دا یودا دا بل نہ دا نچی دا چاہ نہ دا نو دا حقی خزی دا لونا دا حقا خویندے نہ دی او چی دا چاہ رضائی مور دا نو دا حقا لونا دا دی علک خویندی دی نو اخواتکم من الرضا حرام دی پتا سبنی خویندی ستاسو دا وجہ دا تیرو دل ورسراو دا غیر ورسرا سوال پکی نشتے و امہات نسائکم او حرامی شوی دی پتاسو بنی مائن دی دا خد استاسو خواخی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن او حرام دی پتاسو بنی پرکٹے استاسو مونگو تا پرکٹے ویدو اللہ تی اغا پرکٹے فی حجورکم چستاسو پا غیگونو کیوی یعنی استاسو پا کورونو کیوی او استاسو پا کور کی دا مہندو سرا اسی لیکن چستاسو لونہ خو ندی خو استاسو دا خزی لونہ دی مو سرا نکاح شوی دا من نسائکم کہ پیدا شوی وی د خز و استاسون اغا خزی دخلتم بهننا کہ جمع کری وی تاسو داغی سر یوزے شوی یہ تاسو داغی سر فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ کہ تاسو داخل شوی نوے پاغی خزو باندی دا لفظی ترجمہ دا خو کنایا دا جمع نو دا جمع ندا کرے خود نکاح شوے دا ایجاب قبول شوے دے نکاح شوے دا خلا و سرا یوزه شوه نده واده شوه نو او بیا آغا مرشوا یا اطلاق کرا نو هیچ گناه نیست پتاسو که داغی داغ لونو سرا نکاح کوئی او دا خزو مهندی آغی که داغی خزو سرا که تاسو جمع کری دا نو ام داغی مور او خواخی پی حرام شوا او که داغی خزو سرا جمع لا نو کری یوزه شوی نو چه مرشوا خو نکاح شوی وا نو بیا داغی دا مور سرا نکاح هم حرام دا آغی که دا شرط نده چه یوزه شوی و حلائل و ابنائکم او حرامی شوی دی پتاسو بنی خزی دا زامن استاسو دا نکاح خزی اللذین اغا زامن من اصلابکم چی دا شاگان استاسو نئی یعنی اسی دا خلی زامن نئی متبنا نئی چی یو سری تزوی اوئی او دا زوی پشانی پکور کے ساتے او دا زوی پا نظر و تا گورے لکسن چی نبی علیہ السلام زید ابن حارثہ تا زوی ویلیو نو دا آغا خزا حلال دا لکه چا خزوی سلوی نده چه دا شاگانو نوی انستان پیدای یواس دا خلی پا وینا بنی آغا زوی نی متبنا نی نو دا آغا خزا استانگور دا نو دا آغی سا دا نکاح سوال خوبا علا پیدا کی گی چا غزوی مرشی یا طلاق دی ولی که طلاق شیبی نئی نو بیا خوگی یو پرده سره ده او دا آغا خرده دا آغا پا نکاح که ده نو آغا سره خو نکاح روانه ده ده گئی اجنبی سره ام خود نکاح دا جواز عدم جواز سوال با علا پیدا کی گی یا خرده یا طلاق شیو یا کنده شی نو بیا با سوال پیدا کی گی چی دچا نکاح و سر روا ده و دچا روا نو مطلب داده چی انگور سره نکاح روانه ده خواه آغا زوی مرشی او یا زوی طلاق رو کنی بدوار صورتونو کی دی سر نکاح روانا سا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او حرام شوئے دے پتاسو بنی چی جمع اوکے پا ما بین دو خویندو کی با یو وقت کی دو خویندی پا نکاح کی ساتھی نو دا حرام دے ہاں یو مرشی نو بل سر نکاح کولیش یا یو طلاق شی او عدت تیر شی نو هم دویم خون سر بے خور سر بے نکاح روا دا خوچ عدت تیر شی یا یو مرشی او داغا عدت تیر شی دے دو دے کن ریت کم عدت دے سلور میاشت اللہ سرزی نو بیا داغی خور سر کا نکاح کئی نو کولی شی خو یو دے نشی سر او دا ترور او دا ریری دماسی او د خورزی پا یوزه جمع کول پا نکاح کی روا دی اگر روا ندی نو آیت دا قرآن دا حقینا خاموش دے نو رجوع اکا احادیث ہوتا آیت خاموش دے اور احادیثو کی راغلی دی چاغم حرامی دی اغم سے دی حرامی ترور اور ریرا ماسی او خورزا بیک وقت پا نکاح کے ساتل حرام ہاں چیو مرشوا او عدت تیر خاون مرشو او عدت تیر شو او یا خاون طلاق کرده او عدت تیر شو او یا دا پخولا مرشوا نو بیا دا بلی سر بنکا جائش نو دا بل صورت چکم دے دا پا حدیث کرا غلی او دا یو صورت خلو پا آیت کرا ان اللہ کان غفور الرحیما اللہ بخون کے مہربان دے دا محرمات بیان کر والمحصنات من النساء او حرامی شوی دی پتاسو بندی دا حرمت دلانے دے والمحصنات حرامی شوی دی پتاسو بندی دا خواندان و خزی زوات الازواج چه خواندانی وی نو یو خزا دو خامدان نشی کولے نو اغا چی دبل پا نکاح کیوی نو نکاح حرام دا جدا نکاح نا اوزی نو علا و حلالی والمحسنات نمورات پا دیزے کی زوات الازواج دی الا ما ملکت ایمانکم سوا دا اغا ویزو ناچه مالک شوی دی استاسو لاسونا داغوی یعنی استاسو پا ملکیت کی راغلی دی دا اغا ویزی یادی چی پا جہاد کی قید کریشی او خوادانی وی خوبا دار الحرب کی پاتی شی دا کفار پا وطن کی پاتی شی دا دشمنان پا وطن کی پاتی شی کیا غی دا دار الحرب وی نچدا مسلمانانو انی ولا او دا اسلام تراغلا اسلامی حکومت تراغلا دا مسلمانانو وطن تراغلا او خواند اشتے خو اغا وصرا نیولے شوئے نلے قید شوئے نلے دار الحرب کی پاتی شو نو دا اغا نکاح شرعن ختم شو نو اغا اگر کی دشت خواند خزا دا خواند اشتے خو اغا نکاح ختم شوئے دے نو مسلمانان اغی سرا نکاح کولیش اغویز اس طرح او کنا دے چاپا ملکیت کی بھی نبی نکاح ساتلیشی اگرچہ زوات الازواج دی محسنات دی و مستثنا شو الا ما ملکت ایمانکم ذکر چہ خواندانی بدالو حر کے پاتی شو واغا نکاح ختم شو و صحیح مسلم باب الرضا کی یو حدیث دے ابو سعید خدری وائی کہ در رسول اللہ صحابہ پا غزا کے قیدیان خزی انی ولے کہ اغاز مشرکان و خزی وی او وینزش وی نو باز صحابہ اوی چہ تاسو دی وینزو سرا جمع مکو ہے اگر کہ نیولی دی استاسو ملکیت کی ورکڑی شوی دی وہ بھی ہم جمع مکو ملکیت کی راغلی دی کو جمع مکو زکا چی دی خواندان موجود دی دا کل دی ہم نوی او اسی بی خواندہ ناس تم نوی دی خواندانو او اللہ پاک ویچو المحسنات من النسائی لشتا خواند خز حرامی دی نداوین زی مرابن حرامی دی زکا چی خواندان اشتا دی نو دے پا بارا کی دا آیت نازل شو دا صحابو دا دی شبہی او دا شک دا ازالی دا پارا جو المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم دا ویج در بنی حلالی دی اگر چی خواندانی موجود دی خوب دار الحرب کی دی خونن زمانہ کی خوبیز یا رستین کتاب اللہ علیکم کتب اللہ کتابا علیکم نکلے دا حکم اللہ پاک پتا سو بندی و حلال شوی دیتا ہو دا پارا اغا خزی چی سوا دا دی نوی چی طلب کو کئی پا معلونو سرا دا اغی سرا دا نکاح ترلو محسنینا چی نکاح کا ان کی اے اغی سرا غیر مسافحینا زنا کا ان کی نئے اے دانا چی پیسی ورکے او زنا ہو کئی نو حلال بشی نا پیسی ورکے پا مہر کی او نکاح ہو ترلے نو حلالی دی محسنینا چی نکاح کا ان کی اے غیر مسافحین کہ اغا زنا کا ان کی نئے فمستمتعتم بہی منہن فآتوہن اجورہن بس اغا مال کہ فیدہ حاصل کری وی تاسو دا اغی مال پا ذریعہ بانے منہن ذری خزونا او اغا فیدہ دا چھ جمع کری وی او دا در بنی حلال شوی وی دا اغی مہر پا وجہ کہ تا مہر من لے دے چھ ورکوم بے نفعاتو ہننا اجور ہننا ورکے آغیتا محرون ددی اجور خو مزدور ہے تو وہی خودلتا محر مراد دے فریدوہ چدا مقرر شوے دے او گناہ نشتے پا تاسو بانی پا بارا دا خوراک دا اغی محر کے ترا دے تم بھی چی تاسو راضی شوی ہے دے یو بلنا پا پری خودو دا اغی محر سرا او یا پا ورکولو دا اغی محر سرا یا پا خاون آغا مہر واجب نو ذکر چی آغا مہر کم مقرر شوے ہو او دے زیاد ور گئی آغا زیاد یہ خزدہ پار جائز او یا چی دے مہر زیاد مقرر شوے ہو خو خزدہ وئی مال خیر دے نیم راکا آیا میں طول دا تو بخو آغا مرواز نترا دے تم میں ذکر تشریح اکلا چھے لفظ دا ترا دے تم دے او دا باب تفاعل دے شرکت دا پارا راضی مشارکت نہ پار راضی کہ راضی شیوی یا تاسو دے یو بل نہ پاگے مال سرا یو بل نہ راضی شیوی سمانا دا نتا تے مانا وہ بیان کرا یا خاون زیاد ورکڑی وی نو خز علاقہ زیاد آغسل جائی یا خزی کم غوخته ای چی دا کم راکا نور می بخلی ده دا نور بخاونده پر روائی ترا دویتم بهدا مانا من بعد الفریضه پس دا مقررولو بیشک اللہ پاک دے پویدن کے او حکمت والا شیعہ حضرات متعی تجائز ہوئی او متعاد شیعہ مذہب کی سطح ہوئی داغی کتابوں کی جسے لکلی دی داغی خلاصہ دادا کہ دا حقیقت کے نکاح موقت دے دیو وقت مقررہ دا پارا معاہدہ دا دا سڑی او دا خزے پا مسکی دا الگ او دا جنے پا مسکی پر ازا مندگئی اپا خوش آلئی دا دوارو سر سنگا چھ نکاح پا خوش آلئی کی نو دا پر ازا با ہمی خوش آلئی بندی یو بل سر معاہدہ کریوی وقت مقرر دا پا بدل د سمال کے لیے کہ بسر آزیشی